يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ايها الناس اوصيكم نفسي بتقوى الله عز وجل فانه قد فاز المتقون يقول تبارك وتعالى ان للمتقين مفازا فاوصيكم نفسي بتقوى الله عز وجل nakuhusianukum cha Allah na kuihusia nafsi yangu hiyo jambo hilo. Kwa hakika miongoni mwa mambo ambayo Muislamu anatakiwa kuyajua kutokea kwake, zama zake na mitikadi yake, ni masala ya kuruka kwa fitani. Katika mambo ambayo Muislamu anatakiwa kuyajua ni masala ya fitna, kuzuka kwake, wakati wake ni upi, na mikidani ya fitna na namna ya kuiondosha kwa mujibu wa misingi ya kisheria, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anaashiria ndani ya Qur'ani kwa Muislamu kwa kuwa kwake kwamba yeye ni muumini basi atakutana na fitani katika ulimwengu. Na katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zikataja baadhi ya matukio mengine yakatokea kipindi cha masahaba wa Buhari, fitani na mengine zikatabiriwa kutokea katika akhiri zamani, mwisho wa mwaka huu. Kwa hiyo ni yule Muislamu kuyafahamu hayo. Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Al-Ankabut yasema ahasiba an-nasu an yudraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna Allahu alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Ili wanadhania watu ya kwamba wataacha hivi hivi bila kuambiwa, kwa kuwa wao wamesema wameamini. Kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hakika walakani fatani na mladina miukabili, hakika tuliwapa mtihani na majaribu waliopita kabla yao Waislam. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, Allah subhanahu wa ta'ala apate Allah subhanahu wa ta'ala kuwatakua watu waliokuwa ni wakweli na watu wa imani na watu wenye kudhibiti wakati wa fitna. Wala ya'lamanna alkadhibin, na apate kuwafahamu watu ambao ni waongo. Na bila ya kuwa na mitihani na fitani, wasingebambaruka watu wakaonekana ni watu jani lijani waliosimama katika misimamo ya sawasawa. Na watu gani ambao waliingia katika sehemu lakini si kwa imani na si kwa misingi ya sawasawa ya kielimu? Watu wengine walijaribu katika imani zao, walimshindwa wakarudi nyuma. Bila ya kupatikana fitani, lisini mabaruka jambo hilo. Na Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika sunna akalitaja hilo masala ya fitani. Na fitna muda mwingine huenda ikaja kwa mtu kwa dhahiri ikawa ni fitna, lakini baada ya hapo ikawa ni heri kwake yeye. Na hilo Mtume sallallahu alayhi wa sallam anaitaja katika hadithi ya heri kwake Imamu Tirmidhi na Ibn Majah, na ameitaja Shaykh al-Albani katika Sahih al-Jami'. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema inna idhama aljazaa ma idhama albala au inna udhama aljazaa ma udhama albala, inasomeka kwa aina zote mbili. Hakika ukubwa wa malipo na wingi wa malipo kwa mtu na kupata thawabu nyingi ni pamoja na ukubwa wa mitihani. Kila mitihani ikiwa mizito na mtu akathibiti akasubiri, na vile vile jaza yake inakuwa kubwa. Kwa hiyo ule mwingine fitna inaweza ikaja kwa dhahiri kuona ni fitna hii imekuja kutuangamiza, lakini nyuma yake mtu kama atathibiti kisawasawa, ikawa ni sababu ya mtu kupandishwa daraja. Wakati fitna ilipokuwa jambo lake ni hilo, imekuwa hakuna budi watu kuyafahamu mambo hayo. Ilipokuwa fitna ikiwafika watu, ni jambo naweza nikamtoa mtu katika usawa, au jambo ambayo inaweza nikamwacha mtu katika kudhibiti na kumpandisha daraja na kupata thawabu nyingi. Kwa ajili hiyo, imekuwa kuna haja ya kubwa ya kuyafahamu masala ya fitna na dirasa ya watu kupata mazingatio na ibra katika matukio mbalimbali yanayotokea, na watu kuwa na tahadhari, na watu waelewe ni watu gani wakuwarejea wakati wa fitna. Hata wakati wa mwanzo vile vile, wakati fitna zinatokea, watu walikuwa wanawake wanaojua kwamba hawa ni watu wa kuwaendea na kuwauliza, na masahaba walikuwa wengine wamejiiki na kutema hususu waliosikia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakadhibiki hawakwenda upande huu wala upande huu kwa sababu ni fitna, wakabakia na kutema hususu kwa sababu walijisikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema na wakaelewa. Lakini kila wakati fitna zaja, na kuna watu walio kudhibiki, na kuna watu wa kuondoka katika usawa, na kuna watu wa kuulizwa kuhusiana na fitna, mtu abakie katika msingi gani. Na hili ni jambo la watu wa shari, na fitna ni jambo la watu wa shari. Lakini fitna inaweza ikaja kwa watu ikamtoa mtu katika Uislamu, kwa sababu fitna kuna maana nyingi. Yaweza ikaja fitna ikakutoa mtu katika Uislamu, mtu akawa kafiri. Wangapi watu walianza kutetea Uislamu lakini kwa misingi isiyokuwa sawa, matokeo yake ni sasa wameuacha Uislamu, si Waislamu kabisa, ni makafiri. Lakini asli watu walianza kwa kuwatetea Uislamu. Na wangapi watu walianza kwa kuwatetea Uislamu lakini kwa kupitia misingi ambayo si sawa, huyu akamuua huyu, huyu akamdhulumu huyu, huyu akamfanya hivi huyu. Hivi sasa mtu inawezekana hata ile nafasi ya kuswali sala tano kwa wengine hawaswali kabisa. Watu kuswali sala tano na watu kuona madhari ya Uislamu, hivi sasa tunamaanisha kuna watu wako hai wanaogopa kuona madhari ya Kiislamu kama hajulikani kwamba huyu ni Muislamu. Lakini asli yalikuwa mtu anaweza kuyafanya hayo wakati alipoipandia fitna bila ya misingi sahihi ya kuiendea na kuiondosha na kujua namna gani fitna hii inatakiwa ichukuliwe na nani wa kuulizwa, watu wakatoka kabisa katika misingi ya sawa ya dini. Fitna ni kitu kibaya, fitna ni kitu kibaya. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim katika surati An-Nur. Basi wahadhari, na wahadhari wale ambao wanakwenda kinyume na amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao wanakhalifu mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, isije ikawakuta fitna au ikawakuta adhabu kali. Ibn Kathir anasema fitna inayotaka hapa ai fi qulubihim min kufrin wa nifaqin au bid'a, watu wakakhalifu jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam amefahamisha, wengine mtu akachukua muradi mwingine, matokeo yake mtu akaingia katika kufuru, au mtu akaingia katika nifaki, au mtu akaingia katika fiski, wakawa vijitu watu wezi, watu dhulma, na watu wanasema wanalingania dini, watu waporaji. Mtu anasema yuko katika dini, dini gani aina hii? Lakini kwa sababu ameingia fitna kwa kwenda kinyume na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wallahi watu wanaishi hivyo. Vipi mtu wa bora? Vipi mtu wa ima? Alafu baada ya mtu asimamishimama katika misingi ya sawa, na wakati umefanya mukhalafa, umekufikisha pahala vitendo ambavyo hawafanyi awamu nasi, lakini kwa sababu ya kuendea mambo kupitia isiyokuwa milango yake ya sawasawa. Tayyib, ayuha nnas, Hakika fitna khatari zake ni nyingi, na fitna khatari zake ni kubwa. Na Mtume sallallahu alayhi wa sallama akawahimiza Waislamu wajitahidi kufanya mambo ya kheri kwa wingi kabla haujafika wakati wa fitna. Msione leo mtu anaweza kuondoka nyumbani kwenda kuswali swala ya jamaa, lakini huswali swala za jamaa na kupita, lakini utafika wakati fitna itashtadi, mtu atakuwa kutoka nyumbani kwenda msikitini hata kama ni jirani, haogopa. Na watu wanaishi hivyo, ima katika miji yetu au katika biladi ambazo ni mujawira mingine ambayo iko majirani yetu. Watu wanashindwa kutekeleza sala tano katika misikiti kwa sababu ya fitna na miji ya Kiislamu. Waislamu ni wengi tangu zamani, lakini watu wanashindwa kutekeleza sala tano kwa jamaa, swala ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam anazitaja ni swala ngumu kwa wanafiki, al-isha wal-fajr, swala ya isha na swala ya alfajiri, lakini watu wanakosekana kwa sababu ya fitna. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم رحمه الله: بادروا بالاعمال فتنا تقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فلاني اراك كفاني متين يا خيري، فلاني اراك لكفياني متين يا خيري لعبادات قبل أن يوفيك فتنة، قبل أن يكون فتنة، إذا وفيك فتنة، إذا ونكما باند لأوسيكو، لن يجيزا، باند لأوسيكو ون يجيزا، منتو هوني بالي هافا لبالي هوني، إذا وفيك فتنة، نكما أوسيكو، نامي ون يجيزا كا ون يجيزا غيري كايس، منتو أنا أمكا أسبوعي، أنا فمرضيوا أسبوعي، هالي يكون مسلم. Lakini ikifika jioni ameshakuwa kafiri, na anafikwa na jioni hali ya kuwa ni Muislamu, lakini ikipambazuka asubuhi tayari anafikwa jioni muumini, lakini ikipambazuka asubuhi ameshakuwa kafiri. Anauza dini yake kwa pato dogo kabisa, thamani dogo, thamani ndogo katika thamani za kidunia. Dunia lolote utakavyoipata ni thamani ndogo, namna gani utakavyoipata dunia, lakini bado ni thamani ndogo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akahimiza watu kufiri kufanya mambo ya kheri, lakini fitna ziko nyingi, na baadhi yenu watu walio wengi wanashuhudia matukio mbalimbali katika ulimwengu. Kwa hiyo watu wafanye ibada katika kukimbilia kufanya mambo ya kheri. Alimamu Nawawi rahimahullah katika kuisherehesha hadithi hii katika Sahihi Muslim sharhi anasema: maana alhadith, maana ya hadithi hii, alhaqu ala almubadara ila al-a'mal as-salihah, ni himizo kuhimiza watu kufanya mubadara kufa na kukupia katika mambo ya kheri na amali ambazo ni saliha, kabla ta'adduriha walistighali anha bima yahdhu min alfitan ash-shaghila, kabla bado haujakuja udhuru na akuja kija akuja bado, kabla bado hakijakuja kitu cha kuwashughulisha na masala ya ibada, likaja jambo mtu likamshughulisha na ikawa ni sababu ya kutohudhuria katika ibada kwa sababu ya mtihani huu. Kwa hiyo kabla ya hayo, kabla hali hiyo haijafika, watu wajitahidi kufanya mambo ya kheri. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo ameitaja Imam Ahmad na vilevile katika Sahihi Muslim, hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema: tu'radu fitanu fil qulub, fitna itadhihirishwa na itatandikwa fitna katika mioyo ya watu. Irwa al-hasir, itatandikwa fitna kama vile kutandikwa kwa mkeka, yani itaenea katika mioyo ya watu fitna. Audan audan, kidogo kidogo. Leo yaanza, hakuna masala ya kuuana, ni watu kuwaza mambo yao na dawa zao za ovyo. Watu wakasema maneno, kesho ikakuwa, kesho kuta ikawa hivi, mpaka inafika pahala watu hawaoni tabu kumwaga damu za Uislamu na Waislamu. Watu hawaoni tabu kumwaga damu za Waislamu, lakini asili yake imeanza ndogo fitna. Watu wanashangilia na watu wanaona kwamba ni dini, na watu wanafurahi, na watu wanazungumza maneno ya kijeli kuwazungumza watu wanaoshughulikia dini, na maneno ya ovyo na kutukana wanawachuoni na maneno mbalimbali, na mpaka mtu anafika pahala fitna ya kuiona ndogo, lakini watu wanazungumza maneno, wakaona watu si lolote chochote, maulama alukudama, watu ambao wamesimama katika haki na Qur'ani ni wataka watu warejee kwa wanawachuoni. Mtu akaona jambo dogo kusema wanawachuoni wote wanafiki katika zama hizi, wanawachuoni wote wanabidi wauliwe, jinga moja tu limekaa linasema maneno kama hayo, anaona ni kama kitu kidogo. Lakini wanaokusikiliza wanyinga wangapi, na watu wangapi wasifahamu dini, na watu wangapi wametoka katika mambo ya kihuni jana tuna leo watu wa mtaani. Matokeo yake watu wakafanya fitna na watu wakawajeruhi watu ambao ni wabora katika umma. Mtume sallallahu alaihi wasallam kama tunavyoona katika hadithi iko mbele, namna gani anapoelezea kuwepo na watu wote katika umma, na namna gani fitna ya kuto kuwepo na watu wote. Hebu fikirieni watu kitu kidogo tu kabla ya kufika hiyo sunna ambayo watu wanayo ndogo ndogo, kabla ya kufika hiyo, wakati huo watu walikuwaje, na lau kama watu wangelikufa kutana na Mola wao kutana katika hali yake. Ikaja sunna katika misingi ambayo si sawa, lakini kukawa na mambo haya, mtu anaacha hiki, mtu anaacha shirki, watu wameacha hili katika mambo waliokuwa nayo, na neema zikawa zinakuja mbali mbali. Na wallahi, Allah shahidi, lau watu bila kuwafika dawa salafia, dawa ya kikhawariji ingewaenea, sijui wangebakia nani katika nchi yetu, wallahi. Na kabla ya hapo watu wengi kuwatazama ni watu ambao walikuwa katika makundi hayo, dawa ikaja ikawa wakalinganiwa, watu wakaacha, akaona mtu haifai kufanya hili, haifai kufanya hili, si kwamba kwa sababu ana ulaghai wa pesa anapata, kwa sababu ya dini. Leo Allah subhanahu wa ta'ala, watu wangapi akawapa khairi hii? Jeni ni kwa umma, umma wa makhawariji wa dunia 200 300 walikuwa watu wa hali gani? Na leo kufika pahala, mimi ni jirani, watu wanafika pahala wanakula mpaka vitu vya watu bila ya kulipa. Mtu anafika na mkokoteni wake na maembe anakula bila wila, mwanataka yafike hayo vipi? Mtu kukutana neema ya sunna na neema ya dawa, na wakati hii ni sababu ya kusalimika watu heshima zao na mali zao na dini yao, na kukutana na Mola wao hali ya kuwa ni salama. Vipi mtu anakufa katika miji ya Waislamu, Waislamu wako tele wapa na upati hata haki moja ya Uislamu? Vipi watu wataka mambo haya ya vipi? Fanyu dhulmi na hadha, dhulmi ya aina gani? Watu kijibu nini kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Lakini maisha yake ni vipi imbofu, na sababu ni watu kukana na watu woni na kawaporomoja wakawaweka wajinga juu. Fasuilu faafdahu bighairi ilmi fadallu wa adallu, wakaweka nyuma na watu wakauliza, ikawa wanaulizwa vipi kuhusu kitu kadha, vipi kuhusu kitu kadha, vipi kuhusu kitu kadha. Watu wanatembea, wanatoa dawa, wanafanya kazi, hakuna sehemu mtu, wallahi, Allahu musta'an. Kabla ya hapa ilikuwa watu wanaenda kusoma kwa mtu na watu wanasikiliza dawa ya mtu, baada ya kumtambua mtu, mtu huyo mtu wa aina gani, alisoma wapi, historia yake yote ndio watu wanasoma. Haya mambo hayakuletwa na masalafi, wala mambo haya hayakuletwa na Saudia. Haya ni mambo yapo tangu wakati huo, watu wanaenda kwa wanachuoni kusoma na kutazama namna anavyoswali, wakiona ni swali mbaya wanaondoka, kwamba huyu hata cha kufundisha wanaondoka. Kwa nini watu wasiseme tarehe za watu? Na vitabu vimejaa vinaelezea tarehe, vinaelezea tarehe za watu, wasafiri waenda pahala kusoma, watu wa pesa yako watu wasili, kwa msikiliza nani? Na wewe hujui kitu, hujasoma utaki. Qur'ani tu ukipewa watu ni kusoma ya kushinda, washangilie nini? Baada ya kujifundisha dini yako ukaenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa unamuelewa, kumuelewa sawa sawa. Watu waache mambo ya ushabiki, fitna ni kitu kibaya. Itajidhihirisha fitna na kutandikwa katika mioyo ya watu kama vile unavyotandikwa mkeka. Mtume sallallahu alaihi wasallam kidogo kidogo, fa ayyu qalbin ushiba, moyo wote ambao utanyeshwa ukachanganyika na ile fitna, nukta fihi nuktatu sauda, utakitwa pale nukta ambayo ni nyeusi, doa nyeusi litakaa pale, kwa sababu ile kunywa ile fitna doa hilo. Wa ayyu qalbin ankaraha, na moyo wote ambao utaipinga fitna, na ukakaa katika msimamo wa sawasawa ukaikataa fitna hiyo, nukita fihi nuktatun baydha, uwekwa pale doa nyeupe linakaa katika moyo, kwa sababu limeikataa fitna, limeikinga. Hata yasira alqalbu abyadha mithla safa, mpaka moyo unakuwa mweupe kama vile jiwe ambalo ni safi jeupe linang'aa. Umekataa fitna na utaki kujiingiza katika fitna mpaka moyo unakuwa mweupe kabisa. La tadurruhu fitnatun ma damat as-samawati wal ard, au tuidhuru fitna, kwa muda wa kubakia mbingu na ardhi moyo huu hautomulika na fitna, kwa sababu ni moyo mweupe na unaikinga ile fitna. Wal akhar aswala murabbadan, na moyo mwingine ulikuwa ni mweusi murabbad, mweusi ambao umechanganyika na vumbi au umechanganyika na wekundu, umekuwa hivyo kalkuzi mubakhian, kama chombo kopo ambalo limeinama, kwa sababu maji hayawezi kukaa sawa sawa, yatamwagika. Na moyo huu unakuwa kama kopo lililoinama, hauwezi kukaa na imani na msimamo wa sawa sawa, watibishika wakati wote, wanakuta hivi muda mwingine ukawa hivi, umeinama hivi mwingine. La ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkar, moyo huo haufahamu wema wowote wala haufahamu, haupingi munkar. Anachokijua yeye illa ma ushriba min hawa, kile kilichochanganyika na moyo wake katika mambo ya matamanio. Lau umpelekee kauli Mtume anasema hivi sallallahu alaihi wasallam, atakuona wewe sie. Lau umpelekee haya, kile kilichoingia katika moyo wake katika matamanio na dhulma aliyobeba na dawa mbovu na itikadi chafu, hata umwambie nini mtu akubali? Mfaarishe dini yako, msomee namna ya kumsomea. Wote hao ni wanafiki, muumini yeye shehe wake basi. Kwa hiyo watu wamche Allah subhanahu wa ta'ala katika kuisoma dini na kuifuatilia na kujua fitna na alama zake na mikidari yake na namna ya kuiendea katika misingi ya kisheria, na namna gani mtu ataweka wikaya baina yake na baina fitna. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Itafika pahala hali za watu zitakaribiana katika dini, watu wanafanana wengi katika dini. Huyu akimgeukia mwenzie kama yeye hakuyajuana, wajinga wengi. Kufanana huku kutapelekea mpaka inafika pahala hakuna miongoni mwao mtu ambaye anaamrisha mema na anakataza munkar, lighalabati lfiski wa dhuhuri ahli, kwa sababu fiski ni wadhilimu sana, ilishinda ilikuwa ni kubwa mambo ya fiski na mambo ya maasi na ufisadi, kama hali ambazo watu wanaziona. Na katika hadithi nyingine anasema wakad jaa fil hadith, na imekuja katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la yazalu an-nas bi khairi ma tafadalu, watu hawataacha kuwa katika kheri kwa kuwa wanabadilishana. Yaani huyu kwa watu wa mizidi, huyu ana elimu kuliko huyu, kwa hiyo watu wakitatizika na masuala wanamwendea huyu, watu watakuwa katika kheri, wakibakia katika hali hiyo. Yaani watu wataendelea kuwa katika kheri kama hali yao ilikuwa. Ni wapo watu ambao wanawazidi katika mambo ya dini, wanaendelea kuwauliza. Fa idha tasawwaru halaku, wakiwa sawasawa wameshaangamia watu hao. Ikiwa watu wako sawa, hakuna mtu ambaye anaona kwamba akipata tatizo katika dini na mushkila ukitokea kwa kumwendea hamuoni katika mji wake, wakati huo watu wakakaa mbaya sana hali ya madhabihu. Anasema hawataacha watu kuwa katika hali hiyo madamu kuna wanawachuoni na watu wa fadhila, yakitokea matatizo wanawaendea kuwauliza, yeye ndio fulani Mtume sallallahu alaihi wasallam semaje. Sina sahara pia kukaa mtu ikitokea shida, hawa wote wanafiki, tafsiri mbaya, tauhidi sivyo inafasiriwa, wao wamejua wapi. Usomee wapi tauhidi? Ghairi al-maghdubi alayhim, sio wala chuoni fulani hapa, siri kadha. Mpaka kuna wajinga wengine wakatoa mikaa katika vikao vyao, wanasema wala chuoni wa Saudi Arabia hapa siri sura Tauba ni tafsiri. Jamani, watu mko wapi? Mwaishi dunia vipi? Na watu wako katika darasa katika misikiti, wanakaa kwenye darasa hili, fulani kwa mnafiki, fulani kwa tafsiri hii, fulani kwa darasa, watu miapata mambo hayo katika durusu watu wanakaa. Lakini ni fitani zimeingia. Kwa hiyo wakifika pahala watu ikawa hakuna mtu wa kumuuliza mambo yalivyo, wamebakia wenyewe tu, mtu anayesoma aya yake kamkavu anaondoka nayo na maana yake, aenda kufanya ufisadi. Ikifika hali hiyo watu wameendelea katika jamii, kwa nadhama zitakaribiana, wayukubadhu lilmu, na elimu itaondoshwa, itanyakuliwa, itaondoshwa. Na wanawake wote wanaeleza, inaonekana watu ushughulikiaji wa elimu na watu kuifuatilia katika kuisoma, jambo hilo litapungua, kama anavyosema Imamu Tahawi akinakiliwa na Ibn Hajar katika Fathul Bari, kadi yakunu maanahu, wanasema fi tarki talabi ilmi khasatan waridha biljahli wadhalika lianna nnas لأن الناس لا يتساوون في العلم. أنا سمع والله أعلم لكنه وإنما أنا يأكي أني واتب واتب يتبتح علمه لكن واتب وأفراني كتك علمه كسما قباء إذا اتبعنا واتب وفراني كتك علمه كسما واتب وأفراني كتك علمه خلقاني العلم وتفاوتي وطوق كل ذي علم عليم. لكن لو نشى أقم أنا يأكي أني واتب واتب يسوري علمه وبي صوتا na watu wanaambiana hivyo, utasoma mpaka lini? Sahihi Bukhari utasoma mpaka lini? Sasa je, ungeambiwa kuandika utunge wewe hadithi zifuatilie, kusoma tumekushinda. Je, ingekuwa ni safari kama za Bukhari ingekuwaje? Utasoma mpaka lini? Utasoma kama alivyosema Umar ibn al-Khattab, min al-mahdi ila al-lahdi, ndio jawabu. Kwa hiyo watu kuichukia ilmu na kuibeza na kuwazungumzia maneno ya kijeni ya watu ambao wanataka kusoma, jambo hili ni jambo bovu kabisa, ni katika mambo ya fitna ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anayataja. Watadhharu fitani, na fitna tadhhiri, fitna mbalimbali, wayulqa shuh, na utawekwa ubakhilini, ubakhili lakini uchoyo, kwa sababu sio hali zaidi ya ubakhili. Ni mtu kuwa bakhili yeye hatoi, lakini anaenda mbio kuchukua dawa nyingine vile vile, hata kuwa baki choyo. Jambo hilo tadhihiri wayakuwa na haki na itadhihiri mauaji, sababu alikusema habli Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema man haruji ya Rasulullah qala alqatlu. Na ikidhihiri fitna hii ya watu kuuana bila ya kuwa na vipimo vya kisheria, basi Muislamu kuna mambo ya kutahadhari na mambo ya kuchukua. Fitna hii ikidhihiri, Muislamu anatakiwa awe na mawkifu maalum ya kuyachukua. Kwanza ni fitna ambayo imetajwa katika hii hadithi, bali katika zaidi ya hadithi moja Mtume sallallahu alaihi wasallam anahitaja fitna hii. Katika hadithi ambayo imetajwa Imamu al-Bukhari katika kitabu Fitan, asema inna baina yadayhi saa la ayyaman, hakika karibu na kiyama kuna masiku yatakuja, yanzilu fiha al-jahlu, kuteremka ujinga. Watu wengi utawaenea ujinga, ujinga wa dini, afya watu hawana. Hata ukiona miili yao wanakula vizuri na wanaishi sehemu nzuri na wana vipando vizuri, ukiona kwa dhahiri hivi, lakini hawana afya katika mioyo ya kujua dini. Ni watu wabovu kabisa, ikiwakuta shughu wanakwenda na mali. Itadhihiri fitna masiku hayo, ujinga utateremka. Wayurfau fiha alilmu, na elimu itaondoshwa. Watu wengi watakuwa hawataki kufuatilia dini katika kusoma. Utasikia mtu huu ni wakati wa kutekeleza, usi wakati wa kusoma, kutekeleza. Mbona ulipotaka kazi ulikwenda skuli na ukasoma kinachoii ukaingia hivi, umekuwa na malengo gani? Wakati wa kutekeleza ulikuwa bado. Lakini dini hamtaki kusoma, wataka kutekeleza kabla ya kusoma. Mambo mengine ya kidunia wanatumika kusoma na kusomesha watoto wengi, mbona hawatekelezi kabla ya kusoma? Ukampeleka pahala kumwambia kazi wakati wa kutekeleza. Kwa hiyo inaonekana dini ina thamani ndogo kwa watu. Wakati huo wayakthuru fiha alhadyu walhadyu qatlu, na takthiri mauaji, yatakithiri hadyu na hadyu, nasema ni mauaji. Kwa hiyo kukithiri kwa mauaji katika miji ya Waislamu leo katika ulimwengu, angalieni miji iliyoharibika, nchi mbalimbali ambazo wameondoshwa watawala wake kwa kuuliwa, wengine wameondoshwa lakini wako hai, na watu wakidhani kwamba wataleta hali nzuri zaidi bila ya kufanya maandalizi ya kielimu na maandalizi kupitia katika njia za kisheria, na watu wakawa wanazungumza maneno ya kijeli. Kama mfano katika nchi yetu hii, watu wakawa wanazungumza maneno ya kijeli kuhusiana na Misri, kuwa kijeli watu wa Sunna. Unafikiri tu ukifuata usalafi huu utapata nchi kama wale watu wa Misri? Mursi wamfanya kazi kubwa, iko wapi? Na watu lao kama watasoma, mwaka mmoja aliyokaa rais wa Misri katika utawala, mwaka mmoja peke yake, na mambo yaliyoingiliwa na Misri, basi bora asinge kuwepo kuliko dhima hiyo. Misri kulikuwa hakuna hamzati za mashia kabla ya hapo. Mwaka mmoja wa Mursi amfanya Zubari kuna Irani, kuna hamzati za kishia na mambo mbalimbali katika mikabarati inabadilishwa, maneno ambayo kuna mwingine yanapelekea katika dini. Mwaka mmoja peke yake. Kuna lazima watu watahadhari kuendea mambo katika misingi yake. Miongoni mwa mambo yanayotaja na wanazuoni, mtu ya kuchukua tahadhari wakati wa fitna ni mtu kufanya intizari, kujiepusha mtu na fitna, mtu asishiriki, sio kutoa mchango. Ukiona pahala pana mihadhara na durusi na watu wa fitna, waepuke. Na ndio maana wanazuoni mbalimbali ya kutoa tahadhari tangu huko mwanzo kusoma watu vitabu vya watu fulani kwa sababu ya fitna, watu wajiepushe na misikiti ya fitna na watu wa fitna. Usije mtu ukadhurika, umekwenda hali ya kuwa una akida sahihi, akida thawabu ya Kiislamu, akida ya Ahli Sunna Aljamaa, ukirudi na urudi kharijia, ukirudi na urudi takfiria. Lazima mtu ajiepushe na sehemu kama hizo. Na jambo la pili, mtu kuhifadhi ulimi. Asipende mtu kusema ovyo ovyo wakati wa fitna, nyamaza kimya, lakini yeye ni nyumba yako. Usitoe nuru wako kwenda sehemu za fitna. lazimiana na nyumba yako usitoke. Na katika mambo ya kufanya mtu vilevile, mtu kukimbilia katika kufanya ibada na mambo ya heri, kama katika hali tunatangulia kuhitaji kufanya ibada kwa wingi mtu wakati wa fitina, na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atusalimishe sisi na wasalimishe Waislamu wenzetu na fitina mbalimbali za kiulimwengu ambazo watu limewapata na watu wakupoteza maisha, watu ambao hawakuhusika walikaa, lakini ikawakuta fitina katika maisha yao, na wengine ikawakuta fitina katika sehemu zao za kazi zao. Lakini kwa sababu imeenea, watu waliwezesha ni wengine, na ilianza kuwa ndogo mpaka baadaye ikawafika watu wengi, watu mbalimbali. Kwa hiyo maudhui hii ni maudhui pana kuhusiana na sala ya fitna na ayati nyingi na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini nikaona nichukue nukta hii kuwakumbusha ndugu zangu Waislamu katika hali iliyopo hivi sasa katika ulimwengu na nchi yetu vilevile na nchi nyingine za jirani, masala ya fitna yamekuwa ni makubwa na masala ni mengi na masala ya hatari. Watu wachukue tahadhari katika kuisoma dini yao na kuielewa, na watu kujiepusha sehemu za fitna, na watu kujiepusha kuzungumza mambo ya fitna. Allah subhanahu wa ta'ala waruomba tuhifadhi sisi na wahifadhi Waislamu wenzetu kutokana na fitna ambazo zilipita na kudhihiri vilevile. نسأل الله أن يوفقنا ووفق جميع المسلمين على ما يحبه ويرضاه. اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير أعمالنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاه. اللهم عليك باليهود والنصارى فإنهم لا يعجزون. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزون. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. وآخر الصلاة.